Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 9 maja, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dziś blok głosowań, m.in. w sprawie pomocy dla niepełnosprawnych. Pracownicy ABW zeznawali przed Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Kolejne europejskie kraje krytykują decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia z Iranem. Rano posłowie mają głosować m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy zrównującej wysokość renty socjalnej z najniższą rentą ZUS. Zmiana spowoduje miesięczne podwyższenie świadczenia dla niepełnosprawnych do kwoty prawie 1030 zł miesięcznie. W bloku głosowań jest też projekt, który według rządu przynieść ma ponad 500 zł oszczędności dla rodzin osób niepełnosprawnych. Tego zdania nie podziela opozycja, która argumentuje, że postulat protestujących w Sejmie jest inny. Renta socjalna wzrośnie o ponad 160 zł. Szybko zrealizowaliśmy pierwszy postulat protestujących, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Premier po 3 dniach odpowiedział, nakreślił dalsze kroki postępowania, bo trwają prace nad daniną solidarnościową. Do projektu o rencie socjalnej Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej zgłosiła poprawkę, która na wzór ustawy klubu Nowoczesna zwalnia rentę socjalną z konieczności odprowadzania podatku. Wprowadzenie dodatku rzeczowego o wartości ponad 500 zł to główne założenie drugiego projektu dla niepełnosprawnych autorstwa PiS. Żeby z tych budżetów domowych nie wydawać pieniędzy, żeby te pieniądze zostały, żeby nie były wydawane na rehabilitację. Mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To niezrozumienie postulatu protestujących, odpowiadał poseł PO Rajmund Miller. Nie mówią o pakiecie za 500 zł. One mówią o potrzebie 500 zł jako dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. A rodzice osób niepełnosprawnych chcą rozłożenia dodatku na życie na 3 raty, by w 2020 roku doszedł on do poziomu 500 zł. Karol Dermoros, Polskie Radio. Kolejne osoby zeznawały przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Były zastępca dyrektora stołecznej delegatury ABW powiedział, że w jego jednostce nie została wszczęta sprawa operacyjna dotycząca wątku lotniczego Amber Gold. Zeznając, wyjaśnił, że warszawski oddział nie miał wystarczających informacji do rozpoczęcia tej procedury. Wcześniej na pytania komisji odpowiadał też były zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa w ABW. Były zastępca dyrektora stołecznej delegatury ABW zeznał, że nie pamięta, aby doszło do podziału badania wątków związanych z Amber Gold między gdańskim a warszawskim oddziałem ABW. Jedynym podziałem kompetencyjnym był podział związany z rozpoznawaniem przez poszczególne delegatury nieprawidłowości na terenie, którym ta delegatura obejmowała. Wcześniej były wicedyrektor jednego z departamentów w centrali ABW powiedział, że prowadził działania mające zweryfikować, czy na Pomorzu działała zorganizowana grupa przestępcza. Były funkcjonariusz dodał jednak, że jego praca została zakończona w 2013 roku. Poinformowano nas, że ta decyzja zapadła poza agencją. Poza agencją, tak? Tak. A kto poza agencją jest bezpośrednim zwierzchnikiem służb? W tym czasie nadzór, jeżeli się nie, sprawował minister, ówczesny minister spraw wewnętrznych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne kraje komentują decyzję Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zdecydował o wycofaniu z porozumienia nuklearnego z Iranem. Zaniepokojenie tym wyrazili przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosja, także poprzednik Trumpa, Barack Obama. Głosy w sprawie zabrała też szefowa unijnej dyplomacji. Federica Mogherini zapewniła, że wspólnota jest zdeterminowana, by zachować porozumienie nuklearne z Iranem. Wspólnota międzynarodowa i Unia Europejska jasno wskazują, że umowa jest i będzie kontynuowana. Unia nadal w pełni wspiera porozumienie nuklearne z Iranem, pełne wdrożenie wszystkich jego postanowień przez wszystkie strony. Unia wraz z resztą wspólnoty międzynarodowej pozostaje wierna postanowieniom ze względu na korzyści dla nas wszystkich, w tym narodu irańskiego. Zerwanie porozumienia chwalą za to władze Izraela, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mówiąc o przyczynach swojej decyzji, Donald Trump zarzucił władzom w Teheranie, że wspierają terroryzm. Według niego porozumienie nie przyniosło zamierzonych efektów, bo Iran nadal ma możliwość pracy nad bronią nuklearną. Porozumienie zakłada ograniczenie programu nuklearnego Iranu w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. I na koniec jeszcze wracamy na chwilę do kraju. Na przełomie maja i czerwca mamy poznać dokładną lokalizację pod budowę centralnego portu komunikacyjnego, poinformował pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji. Mikołaj Wild zaznaczył, że od tego momentu rozpoczną się intensywne konsultacje z mieszkańcami. Negocjacje mają potrwać do końca 2019 roku. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Ma powstać do końca 2027 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś bardzo ciepło i pogodnie, choć nie wszędzie. W południowej połowie kraju przelotne opady deszczu oraz burze od 23 do 27 stopni. Chłodniej jedynie na wschodnim wybrzeżu od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przed tygodniem rozpoczęliśmy wspominanie roku 1978, oczywiście pod kątem muzycznym, i skupiliśmy się na muzyce amerykańskiej, w większości tej ze sceny nowojorskiej. Natomiast dziś pora na Londyn i okolice, czyli krótko mówiąc Anglia. I tu z kolei nacisk na punk rock i nową falę. Tak jak rok 1977 był rokiem eksplozji popularności punk rocka, tak rok 1978 to właściwie już schyłek popularności pierwszej fali punk rocka. Jeszcze się sporo dzieje, ale już coraz mniej, i też rodzi się nowa fala. Różne jej zresztą odcienie i barwy. No ale przejdźmy do muzyki. Przywitałem się z Państwem utworem z drugiego albumu grupy Sham 69, That's Life. To była piosenka zatytułowana Angels with Dirty Faces. Natomiast teraz zespół londyński powstały tuż przed popularnością, rozkwitem popularności punk rocka, czyli w roku 1976. I posłuchamy teraz fragmentów płyty Crossing the Red Sea with the Adverts. Gary Gilmore's Eyes, utwór, który nie znalazł się na wszystkich wersjach płyty debiutanckiej grupy The Adverts, ale do części wydawnic był dołączony. A też spora popularność jako singiel. Ta piosenka zdobyła sporą popularność jako singiel. 18 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Grupa The Adverts, wcześniej One Chord Wonders. TV Smith był liderem, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów do prawie wszystkich piosenek grupy The Adverts. Dosyć też ciekawa postać basistki Gay Advert. To był oczywiście pseudonim, podobnie zresztą jak w przypadku TV Smitha. Nie trudno się domyślić, jak sądzę. Natomiast jeszcze a propos Gay Advert, to była jedna z pierwszych żeńskich gwiazd czy gwiazdek na punk rockowej scenie brytyjskiej. To jest płyta z początku roku, konkretnie ukazała się w lutym roku 1978. Teraz pora na marzec, grupa The Buzzcocks, album Another Music in a Different Kitchen. Natomiast jeszcze w końcu tego samego roku ukazała się kolejna płyta długogrająca grupy The Buzzcocks, Love Bites. I po jednym utworze z każdej z tych płyt. Weaving, I don't know if I should be believing this empty perceiving. But if you don't mind, I used to bet that you didn't care, but kind of never got me anywhere. This time I used to be so sure, something about you made me doubt you more. Could you convince me when everything I see just makes you're putting me down, and if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. Let's if you don't mind. Just lying in my bed, I think you've got it in for me. Is it all in my head? Is it in my head? Will you convince me when everything I see just makes me feel you're pulling me down? And if it's true, this pathetic clown will keep hanging around. That's if you don't mind. You're Ever Fallen in Love, 12 miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1978. A wcześniej I Don't Mind. I Don't Mind z płyty Another Music in a Different Kitchen, a Ever Fallen in Love z drugiego albumu grupy The Buzzcocks, Love Bites. Już nie było w składzie oryginalnego wokalisty grupy, Howarda Devoto, który odszedł, by założyć zespół Magazine, a jego obowiązki przejął Pete Shelley, gitarzysta. Z Bolton, skąd pochodziła grupa The Buzzcocks, przenosimy się teraz do Londynu i posłuchamy zespołu The Vibrators. W roku 1978 ukazała się druga płyta w ich dyskografii, zatytułowana V2, a otwiera ją utwór będący nawiązaniem do debiutu Pure Mania. Thank you. Automatic Lover, a wcześniej Pure Mania. Oba utwory pochodzą z płyty V2 grupy The Vibrators. W maju z kolei ukazała się trzecia płyta zespołu związanego ze sceną punk rockową, chociaż stylistycznie to różnie było. Raczej trochę nowej fali, trochę postpunku, ale przede wszystkim bardzo dobre melodie. Mowa o grupie The Stranglers. Zespół najbardziej doświadczony w tym towarzystwie, zarówno ze względu na wiek członków, jak również staż nagraniowy, bo w roku 78, właśnie w maju, ukazała się ich już trzecia płyta długogrająca, zatytułowana Black and White. I can sign for one, two, or three, or Prosto z Guildford w hrabstwie Surrey, grupa The Stranglers. Tank i Curfew to tytuły dwóch utworów, których właśnie wysłuchaliśmy, a pochodzą oba z płyty Black and White. Teraz przeniesiemy się do Londynu. W roku 1978 ukazała się druga płyta długogrająca zespołu The Clash. Yeah. Stay Free, jedyny utwór z płyty Give Him Enough Rope, w którym rolę wiodącego wokalisty pełnił Mick Jones. Wcześniej Safe European Home. Give Him Enough Rope, podobnie jak płyta grupy The Stranglers Black and White, dotarła aż do drugiego miejsca brytyjskiej listy przebojów albumowych. Teraz natomiast grupa The Jam, pochodząca podobnie jak The Stranglers ze hrabstwa Surrey i też już dosyć doświadczona w momencie, w tamtym czasie, bo wydała swą trzecią płytę właśnie w roku 1978. Też sukces, bo szóste miejsce w Anglii. Olmot Cons to tytuł albumu, a pierwsza piosenka zatytułowana jest English Rose. An echo of faraway voices, but in faraway lines to take them home to the ones that they love and who love them forever. The Christ 30 steps, repeat my own and reflect my thoughts, calling and inviting, partially naked, so far toffee wrappers and the smallest papers. Mr. Jones got run down, headlines of death and sorrow, they tear off tomorrow, madmen on the rampage, and I'm down in a Tuesday sort of midnight. Fumble for change, I pull out the queen, smiling, beguiling. I put in the money and pull out a plum behind me. Whispers in the shadows, gruff blazing voices, hating, waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I'm gonna take money and I take a white curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up the cutlery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a Tuesday at a midnight. I first felt a fist and then a kick. Could now smell their breath, the smell of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me, it took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even in eating with the weather, though my eyes is not a mother love, so my sense is good. I'm down in a Tuesday at midnight. I said I was down in a Tuesday at midnight. The last thing I know, so the lay there on a boat, Jesus says, fight it by, let the years, not a head of British rail, but a ring, have had a white day, a cheap holiday, but you're in today. I've lost up on my life. To była grupa The Jam. Dwa utwory z płyty All Mod Cons, a mianowicie English Rose i Down in the Tube Station at Midnight. Ta druga piosenka dotarła do 15 miejsca na brytyjskiej liście przebojów singlowych. Teraz natomiast pora na zespół żeński. Nie może w 100%, ale z bardzo znaczącym udziałem pierwiastka kobiecego, dlatego że wokalistka Polystyrene była najważniejszą postacią, Laura Logic również dosyć interesująca postać, ale my się skupimy na Na muzyce. Jam Free Adolescence to jest płyta, która ukazała się w roku 1978 pod sam koniec roku i dotarła do 30 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. We'll be right back. Artificial Identity. Autorką tekstów do obu piosenek oraz kompozytorką była wokalistka Polystyrene. Obie piosenki z albumu Gen Free Adolescence. I to jeśli chodzi o punk rock na dziś, to prawie wszystko, dlatego że nadal będziemy słuchać artystów, którzy wydali płyty w roku 78, ale już teraz skręcimy trochę w kierunku nowej fali, ogólnie rzecz biorąc. Elvis Costello. Elvis Costello troszkę był związany z punk rockiem, trochę z nową falą. Zaczynał w ogóle w takim gatunku, który u nas raczej się nie przyjął, a w Anglii, w Stanach był określany mianem pub rocka. W roku 78 ukazała się druga płyta Elvisa zatytułowana This Year's Model. Tricks that get your kicks at 66. The things of all the